สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการธรรมรับอรุณค่ะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันที่19ธันวาคมปีพุทธศักราช2564นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน1ละนะเจ้าคะก็คิดว่าเป็นวันที่ท้ายของปีพุทธศักราช2564ละก็แน่นอนค่ะพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังเป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีถือเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมอย่างเป็นทางการแห่งที่5ของจังหวัดอุดรธานีด้วยนะคะพระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจียมบานเจียมบาน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันที่เราก็มาคุยกันสบายๆเป็นเรื่องราวที่เป็นคำถามกันผู้ฟังบ้างเป็นประเด็นอะไรที่มาคุยกับคุณเตือนใจบ้างโดยท่านผู้ฟังก็สามารถจะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าก็ทางเว็บไซต์ก็donhaisok.fm donhaisok.fmหรือจะเป็นที่แฟนเพจ Facebook YouTube Channel ในคอมเมนต์อะไรต่างๆพระอาจารย์ก็จะไปดูทำความเข้าใจยังไงแล้วก็จะนำมาพูดคุยกับคุณเดินใจในทุกวันอาทิตย์แบบนี้โดยเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันได้อาจจะเป็นคำถามเกี่ยวกับหมวดธรรมะที่ได้ฟังไปในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์ก่อนเรื่องราวที่อาจจะต้องการแบ่งปันเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่พระสูตรเรื่องราวอะไรก็ได้เราก็จะมาพูดคุยกันในทุกเรื่องราวในทุกวันอาทิตย์นั้นจึงเป็นช่วงของตามใจท่าน เจ้าค่ะ ที่จะตามใจท่านผู้ฟังล่ะวันเดือนนี้ก็ตามใจพระมหาไพบูลย์ว่าจะเลือกเรื่องนั้นเรื่องนี้มาตามแต่ที่เห็นว่าน่าสนใจสำคัญทีนี้วันนั้นที่อย่างนี้ก็มาตามใจท่านผู้ฟังวันนี้เรามีเรื่องราวอะไรกันบ้างคุณเดินชัย เจ้าค่ะวันนี้จะมีคำถามนะเจ้าค่ะจากผู้ที่ใช้นามแฝงว่าผู้ปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะก็ถามมาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยเจ้าค่ะคำถามแรกจะบอกว่าพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยได้แบ่งออกเป็นนิกายต่างๆนะเจ้าคะก็เลยกลับนมัสการเรียนถามมาว่าพุทธศาสนาเนี่ยแบ่งนิกายออกเป็นกี่นิกายด้วยกันอย่างที่เราทราบๆกันมาในก่อนหน้านู้นก็จะเป็นหินยานกับมหายานอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทั้งสองนิกายนี้ต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เดินบานอันนี้ก็ต้องไล่เรียงเรื่องประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนากันด้วยเพราะจริงๆแล้วในศาสนาพุทธศาสนาพุทธก็คือศาสนาพุทธอ่ะ เจ้าค่ะ เพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยหมายถึงคำสอนศาสนาเนี่ยหมายถึงคำสอน เจ้าค่ะ ของพระพุทธเจ้าถามว่าตอนนี้มีพระพุทธเจ้ากี่องค ์พระองค์เดียวเจ้าค่ะ มีองค์เดียวโอเคนะมีองค์เดียวพระพุทธเจ้าไม่ได้มีหลายองค์มีองค์เดียว เจ้าค่ะ เอาแล้วทำไมเป็นหลายนิกายอย่างนี้นะคือแบบว่าต่อให้สมมุติถ้าเราเปรียบเทียบพระเจ้าอะพระเจ้าองค์เดียวแต่ทำไมมีหลายศาสนาศาสนาเดียวเขายังแบ่งอีกเป็นหลายนิกายในแต่ละนิกายทำไมแบ่งไปอีกเป็นหลายกลุ่มในกลุ่มนั้นทำไมแบ่งไปอีกโอ้ยงงมากเลยก็เลยนั่นมันมาอย่างไงมันก็ต้องไล่เรียงกันนิดหนึ่งก็แต่ว่าศาสดาองค์เดียวกันแล้วทำไมมันแบบแตกแปลกแยกเปลี่ยนแปลงกันไปมากมายขนาดนั้น เจ้าค่ะ เอาอันดับแรกก่อนก็คือตัวศาสดาแล้วตัวศาสดาคือผู้สอนก็ต้องไล่เรียงความหมายตรงนี้ด้วยล่ะเพราะว่าในภาษาอังกฤษที่เราจะใช้คำว่า religion เนี่ยนะมาจากรากศัพท์ในภาษาละตินที่หมายถึงการเอามารวมกันการมาจับด้วยกัน REL เนี่ยหมายถึงการเอามารวมกันการเอามาจับด้วยกัน เจ้าค่ะ นั่นคือ religion เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเขาจะใช้คำนี้ยึดเหนี่ยวนี่ใช้ได้เลยคือเอามารวมกันมาจับด้วยกันเ ให้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เจ้าค่ะ แต่ว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่ศาสนาในภาษาไทยในภาษาบาลีในภาษาที่เราใช้เนี่ยไม่ได้หมายถึงลักษณะที่ยึดเหนี่ยวแต่ศาสนาเนี่ยมาจากศาสนะซึ่งคือคำสอนเฉยๆคำสอนศาสนาศาสนาเนี่ยคือคำสอนที่ให้ไม่ยึดถือไม่ยึดถือสอนให้รู้จักแบบปล่อยวางเพราะมันจะไม่เหมือนกับการยึดถือซึ่งในคำสอนศาสนาเนาะของพุทธะจึงสอนให้มีที่พึ่งเฉยๆไม่ได้ให้ยึดแต่ให้มีที่พึ่งโอเคเอานี่เรื่องคำพูดตรงนี้นิดหนึ่งซึ่งมันก็จึงแบบว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกใหม่ในสมัยนั้นที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นซึ่งพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยก็มีองค์เดียวแต่องค์เดียวที่จะสอนไม่ใช่ว่าเรื่องเกิดนะแต่สอนเรื่องดับด้วยสมมติว่าคุณต้องไปเกิดบนสวรรค์แล้วดับไหมดับสิโอ้เฮ้ยจริงเหรอไม่ใช่ชีวิตนิรันดร์ no เอายังไงนะนี่นะก็จึงแบบว่าสอนเรื่องราวต่างๆเป็นอริยสัจสี่ขึ้นมาโอเคนี้คือพระพุทธเจ้าคือพุทธะคำสอนคือศาสนาจึงเป็นพระพุทธศาสนาขึ้นมา เจ้าค่ะ ตั้งแต่แบบว่าหลายพันปีก่อนโอเคเนาะมีผู้เดียวมีอาจารย์คนเดียวมีครูผู้สอนคนเดียวคือไม่มีพระพุทธเจ้าสององค์หรือว่าคนที่จะมาแทนพระพุทธเจ้าไม่มีคือไม่มีคู่เปรียบไม่มีผู้เสมอไม่มีผู้ที่จะแทนได้อันนี้เราเคยพูดกันโอ้เมื่อ2ปีก่อนในช่วงของกุฎเพชรในพระตรัยปิฎกที่พระพุทธเจ้าไม่มีคู่เปรียบเนี่ยนะ เจ้าค่ะ มีองค์เดียวโอเคนะทุกแต่ละสมัยบางสมัยก็ไม่มีพระพุทธเจ้าสมัยไหนที่ถ้ามีพระพุทธเจ้าก็จะมีองค์เดียวเท่านั้นจะมาเป็นคู่เป็น3อะไรแบบนี้ไม่มี โอเคเจ้าค่ะ หรือแม้แต่แค่ว่าสมมติพระพุทธเจ้าองค์นี้ปรินิพพานไปแล้วจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ขึ้นมาต่อเนื่องกันไปเนี่ยไม่มี เจ้าค่ะ คือปรินิพพานแล้วก็ต้องรอให้คำสอนหมดไปแล้วถึงจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาแต่ไม่ได้ว่ารับไม้ต่อคือใหม่มาก็คือใหม่ไปเลยไม่ได้รับไม้ต่อ เจ้าค่ะ โอเคนะอันนี้คือพระพุทธเจ้าเอาแล้วนิกายอะไรมันมาได้ไงคือมันมาตรงนี้ด้วยว่าพอมีพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่จะต้องตามมาของการที่มีพุทโธอุบัติขึ้นเนี่ยก็คือจะต้องมีองค์ประกอบที่ว่ามีพุทโธแล้วไงอ่ะก็ต้องมีคำสอนไงเพราะว่าจะเป็นศาสนาศาสนาเนี่ยหมายถึงคำสอนเนี่ยเปล่า เจ้าค่ะ จะมามีคำสอนได้ก็ต้องมีธรรมโมไงธรรมโมเนี่ยจะเป็นคำสอนเอาแล้วสอนแล้วไงสอนแล้วก็ต้องคนมีรู้ตามไงถ้าสอนแล้วไม่รู้ตามเขาไม่เรียกสอนคือถ้าสอนแล้วรู้ตามไม่ได้คุณใจ เจ้าค่ะ เขาไม่เรียกสอนไงคือมันจะไปสอนได้ไงเพราะมันรู้ตามไม่ได้มันก ็ พูดให้ฟังเฉยๆมันจะไม่ใช่เรียกว่าสอนหรือบอกก็ต้องมีคนที่รู้ตามได้คนที่รู้ตามเนี่ยก็จึงเป็นสังโฆคำสอนนั้นก็จะเป็นธรรมโมผู้ที่มาบอกสอนนั่นจะเป็นพุทโธสิ่งที่ต้องมาพร้อมกันด้วยกับพุทโธก็คือธรรมโมและสังโฆพุทโธมาอย่างเดียวไม่ได้มันจะแบบไม่เป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะ ต้องมี3อันเนี้ยมาด้วยกันเสมอ เจ้าค่ะ โอเคนะ3อันนี้ต้องมาด้วยกันเสมอ คือองค์แก้ว3ประการนะเจ้าค่ะ ถูกต้องโอเค เจ้าค่ะ โอเคตรงนี้แหละที่ว่ามันเริ่มจะประพแตกต่างกันตรงที่ว่าพุทโธมี1ไม่มี2ธัมโมก็มี1ไม่มี2สังโฆก็มี1ไม่มี2ไม่มีคู่เปรียบพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยนะ เจ้าค่ะ แล้วมันยังไงเนาะนี่เนาะคือตรงนี้ว่าพอมีคำสอนแล้วมีคนที่ปฏิบัติตามคนปฏิบัติตามเนี่ยก็ต้องได้บรรลุธรรมบรรลุธรรมก็ต้องตามที่สอนนั่นแหละนี่คือสิ่งที่สอนแล้วสิ่งที่สอนคือธรรมโมใช่ป่ะ ถูกค่ะ แล้วคุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันจะไปมีหลายได้อย่างได้ไงมันก็คำสอนอันเดียวมันก็ต้องมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันเดียวแล้วการบรรลุธรรมมันจะไปเป็นหลายอย่างได้มันก็ต้องมีการบรรลุธรรมแบบเดียวถ้าสอนแบบน ี ้โอเคอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องของคำสอนผู้สอนแล้วก็ผู้บรรลุต้องมีหนึ่งเดียวแน ่ ประเด็นมันคือตรงนี้ประเด็นมันคือผู้ที่ไม่บรรลุผู้ที่ไม่บรรลุพอมีผู้ที่ไม่บรรลุ กูถึงบอกว่าเห็นต่างจากที่สอนตรงนี้มันจึงเริ่มที่จะมีการบอกว่าไม่เหมือนกันละไม่เหมือนกันแตกแยกกัน เจ้าค่ะมาแยกตรงนี้นะ มาแยกตรงนี้ใช่ เจ้าค่ะ คำว่าแตกแยกกันเนี่ยก็ไม่ใช่หมายความว่าแบบว่าคือมันเริ่มจากร้าวก่อนนะเริ่มจากว่าเห็นไม่ตรงกันเขาทำไมคุณจะไปเห็นไม่ตรงกันก็คำสอนดูกันปะกฎนี้แรกคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเตือนเอาไว้ว่าเธออย่าไปเพ่งเล็งกันว่าธรรมะต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้คำที่ควรกล่าวก่อนท่านมากล่าวหลังคำที่ควรกล่าวหลังท่านมากล่าวก่อนความเห็นของท่านเนี่ยมันไม่ถูกแล้วแต่ท่านแย้งได้จนบ้ามาดูมีข้อนี้มาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแล้ว เจ้าค่ะ แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากอริยบุคคลที่ว่าเขาบรรลุธรรมเพราะการบรรลุธรรมมีหนึ่งเดียวอยู่แล้วโสดาสกิทาคาถึงอรหันต์มันแตกต่างกันตรงที่ว่าผู้ที่ไม่บรรลุธรรมนั่นแหละหรือผู้ที่บอกว่ากำลังปฏิบัติเพื่อที่จะบรรลุธรรมนั่นแหละก็อาจจะมีความเห็นว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคำสอนนี้นะมันก็จะอาจจะเริ่มร้าวๆก่อน เจ้าค่ะอันนี้เป็นหมายถึงอาจจะเป็นว่าตีความในคำสอนแตกต่างกันไปค่ะเจ้าค่ะอาจารย ์ก็ที่ว่าเห็นต่างกันเนี่ยในการเห็นต่างกันนี่แหละมันก็เริ่มจากจุดนี้ก่อนซึ่งแน่นอนว่าความเห็นต่างหรือความที่ว่าตีความไม่เหมือนเป็นจุดที่เกิดขึ้นได้แน่เราในคำสอนต่างๆเพราะว่าในคำพูดคำเดียวอาจจะมีนัยยะสองอย่างซึ่งนัยยะสองอย่างก็ต่างกันแน่นอนเห็นต่างกันละแต่มันไม่ได้ต้องแตกนี ่ คนเห็นต่างกันได้แต่ไม่ต้องแตกกันก็ได้ไง เจ้าค่ะไม่ต้องมาแตกแยกกัน ถูกต้องเห็นแบบไม่เหมือนกันตีความไม่เหมือนกันก็ไม่ได้ต้องแตกกันก็ได้ปะ เจ้าค่ะ ก็ไม่เหมือนกันก็คือไม่เหมือนกันก็อยู่ด้วยกันเนาะก็ไม่เหมือนกันผู้ชายก็ไม่เหมือนกับผู้หญิงอยู่แล้วแต่ก็อยู่กันได ้เจ้าค่ะ คนนั้นอายุมากกว่าคนนี้น้อยกว่าก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ก็อยู่กันได้ประเด็นมันคือตรงนี้ว่าคนที่ถ้ายังมีกิเลสอยู่เนี่ยนะอะไรที่มันจะเหมือนกันหรือต่างกันหรือยังไงมันจับมามีปัญหาได้หมดอ่ะ เจ้าค่ะ ตรงนี้มันคือตรงนี้อาจจะมีความเห็นเหมือนกันอาจจะมีความเห็นต่างกันอาจจะตีความเหมือนกันอาจจะตีความต่างกันแต่ด้วยความเหมือนหรือความต่างเนี่ยถ้ายังมีกิเลสเนี่ยคุณจับมาเป็นเรื่องให้ร้าวกันให้แตกกันได้ไม่ชอบกันคือร้าวหรือแตกมันก็เริ่มมาจากความไม่พอใจกันปฏิฆาธรรมดา เจ้าค่ะ แล้วก็เริ่มมาเป็นความขัดเคืองมาเป็นความโกรธความไม่พอใจมีอคติละอคติคือความลำเอียงด้วยความโกรธด้วยความโลภด้วยความหลงด้วยความรักก็แยกกันไปพอมีอคติปุ๊บคือมีความลำเอียงมันก็จึงทำให้มีแบ่งพรรคแบ่งพวกขึ้นมาเป็นกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มนี้ตัวอย่างชัดเจนที่จะเห็นได้ในสมัยพุทธกาลเลยก็คือพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีที่ก็มีความเห็นไม่ตรงกันเรื่องเกี่ยวกับวินัยนิดหน่อย เรา ก็ความเห็นไม่ตรงกันไม่ใช่ว่าจะต้องแตกกันป่ะถ้าสมมติผิดถูกก็ว่ากันไปโอเคก็ทำตามคืนตามธรรมมีความเข้าใจแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าพอมีความเห็นต่างกันแล้วถ้ามีอคติมีอคติ ค่ะ เรื่องเล็กน้อยมันก็กลายเป็นความร้าวฉานกลายเป็นความแตกกันเนาะคือเริ่มจากความเห็นต่างเนาะการตีความไม่เหมือนกัน เจ้าค่ะ แล้วไม่หยุดแค่นั้นเพราะว่ากิเลสแม้นิดหน่อยมันก็ขยายผลได้กิเลสนิดหน่อยขยายผลได้ก็เป็นอคติมีอคติ4แล้วมันก็เลยกลายเป็นปฏิฆะคือความขัดเคืองมีความปฏิฆะแล้วกลายเป็นความโกรธก็เริ่มเป็นร้าวและร้าวจากเห็นต่างเป็นความร้าวรานจากความร้าวรานก็จะเป็นการแตกกันเราเป็นฝักเป็นฝ่ายการดูการแตกกันดูตรงไหนคือบางทีรอยร้าวเราไม่เห็นอย่างสมมติว่าคุณเคาะหินลงไปตรงเนี้ยหินเนี้ยมันจะแตกด้วยการที่คุณใส่แรงไป100ครั้งเป็นต้นอย่างเงี้ยนะคุณจะใส่แรงลงไป100ครั้งเพื่อที่จะให้หินนี้มันแตกแต่พอตอนที่คุณใส่แรงไปสัก80ครั้งหรือ90ครั้งมันไม่แตกร้าวมั้ยบางทีเราไม่เห็นด้วยซ้ำแต่ว่าในหินเนี่ยstrength หรือว่า stress ของมันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปละซึ่งข้อนี้บางทีเราไม่เห็นเห็นไหมเห็นตอนไหนเห็นตอนมันแตกแล้วก็ต่อไปที่ครั้งที่ร้อยมันแตกแล้วเอาดูตรงไหนที่ว่าแตกกัน ก็ดูตรงที่ว่าไม่ลงอุโบสถร่วมกันนี่ตรงนี้เอาตรงนี้เป็นเกณฑ์ เจ้าค ่ ะ ไม่ทำอุโบสถร่วมกันในเคสของสมัยพุทธกาลก็คือกรณีของพระเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตแยกหมู่สงฆ์กลุ่มหนึ่งออกมาทำอุโบสถต่างหากจงใจทำอย่างนี ้เจ้าค่ะ อันนี้คือดูว่าแตกกันแล้วนั่นคือพระพุทธเจ้ายังอยู่นะคุณเดินใจ เจ้าค่ะ ยังอยู ่ยังมีการทำแบบนี้ถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกยังมีการทำแบบนี้พยายามที่จะแยกไปเป็นอีกพระพุทธเจ้าหนึ่งงั้นฉันจะเป็นอีกพระพุทธเจ้าหนึ่งนะเธอก็จะเป็นอีกสงฆ์หนึ่งนะแล้วก็คำสอนก็จะเข้มข้นขึ้นหน่อยหนึ่งนะก็จะเอาเรื่องการไปบิณฑบาตการกินฉันอะไรเงี้ยมาเป็นตัวที่แยกกันโอเคเนาะอันนี้ก็คือแบบแตกกันแล้วตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ อันนั้นท่านอยู่แล้วท่านก็ระงับอธิกรณ์นั้นได้คำว่าระงับอธิกรณ์คือระงับเรื่องราวนั้นได ้ okay. ให้เป็นโมฆะไปนั่นก็คือถือว่าไม่นับเป็นความว่างไปเฉยวอยไปเฉย okay. โมฆะนี่คือวอยคือหมายถึงว่างไปเฉย คือโมฆะยกเลิกกันไป ยกเลิกกันไปใช่ไหมคะยกเลิกไปกลุ่มนั้นก็คือกลายเป็นไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีหนึ่งอยู่ดีคำสอนก็มีหนึ่งเดียวอยู่ดีทีนี้พอพระพุทธเจ้าไม่อยู่ไอ้ความที่ว่าตีความต่างกันแล้วก็เข้าใจไม่ตรงกันมันก็จึงมีเยอะแยะมากมาย เจ้าค่ะ ซึ่งในสมัยพุทธกาลไม่ใช่ว่าไม่มีนะก็มีอยู่แล้วนะเราก็เห็นจนมาเป็นรอยแตกคือการหลวงโบสถ์ไม่พร้อมกันเนี่ยทีนี้พอหลังพระพุทธเจ้ามาเนี่ยก็เริ่มมีตั้งแต่แบบว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานใหม่ๆเนี่ยนี่คือเรื่องที่มาในตามประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในส่วนของอรรถกถาที่ไล่เรียงมาถึงว่าทำไมมีการสังคายนาหลายๆครั้งเนี่ย จุค่ะ ก็ตอนนั้นเนี่ยมีการแบ่งเป็นนิกายคำว่านิกายเนี่ยก็จึงมีการเริ่มใช้ขึ้นมาเพื่อที่จะบ่งบอกว่าไอ้กลุ่มนั้นไม่เหมือนกลุ่มนี้เนี่ยนะแล้วกลุ่มนั้นเป็นยังไงนะก็พูดเรื่องนี้ไงแล้วกลุ่มนั้นน่ะก็พูดเรื่องนั้นน่ะแล้วกลุ่มโน้นน่ะก็พูดอีกเรื่องนึงเขาเป็นศาสนาเดียวกันปะเนี่ยชายโยเขาจึงมีการใช้คำว่านิกายมาเป็นตัวเพื่อที่จะ identify หรือบ่งบอกว่าไอ้กลุ่มนี้มันต่างจากกลุ่มนั้นนะมีทั้ง17-18นิกายนู่นนะ โอ้เหรอเจ้าค่ะเยอะเลย แรก ๆ นะแรกๆจากที่ปรินิพพานแล้วใหม่ๆ เจ้าค่ะ แล้วมันต่างกันยังไงก็รายละเอียดนิดหน่อยเกี่ยวกับผ้าบ้างเกี่ยวกับอาหารบ้างเกี่ยวกับเรื่องปานะบ้างไอ้กลุ่มชั้นเนี่ยไม่กินเกลือแบบนี้นะกลุ่มชั้นนี่ใช้ผ้าอย่างนี้เท่านั้นนะโอเคโอเคคือแบบว่าก็ถูกของเขาเพราะว่ามันก็ปฏิบัติอย่างนั้นได้ก็ไม่มีปัญหาไง เจ้าค่ะ เป็นความเห็นต่างมีได้นะอย่างที่เราพูดกันไปตีความไม่เหมือนกันก็เป็นได้แต่ว่าอย่าผิดหลักมากเกินไปถ้าผิดหลักมากมันไม่เข้ากันกับสิ่งที่ควรดันไปเข้ากันกับสิ่งที่ไม่ควรมันก็ไม่ใช่แล้ว มัน ก็จะมีที่ออฟไปมากๆก็มีเราทำไงเนี่ยพวกนั้นก็ยังบอกว่าตัวเองว่าเป็นพระพุทธศาสนานี่ไม่เข้าท่าแล้วงั้นเรามารวมกันใหม่ดูซิมันสังคายนากันดูว่าพูดกันสอดคล้องลงรับกันไหมจึงมีคำว่าสังคายนามา แล้ว การสังคายนาเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าอยู่แล้วในสังคีติสูตรนี่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยเป็นตัวอย่างการทำสังคายนาครั้งแรกเดี๋ยวพูดว่าครั้งที่ศูนย์กันแล้วกันนะครั้งที่ศูนย์ เจ้าค่ะ ต่อหน้าพระพักตร์พระผู้มีพระภาคต่อหน้าพระพุทธเจ้าหนูว่าอ้าวพวกเราจงร่วมกันสวดขึ้นพร้อมกันให้เข้าใจกันว่าที่ว่าไว้อย่างนี้มันคืออย่างนี้นะจึงมีศัพท์คำว่าสังคายนาคือสมมติกลุ่มคน100คนหรืออาจจะ50คนหรือ10คนก็ตามเอาคุณจะทบทวนเรื่องคำสอนว่าธรรมะข้อนี้มี1 2 3 4อย่างนี้ทุกคนพูดขึ้นพร้อมกันถ้าคนไหนพูดผิดปึ๊กอันนั้นมันจะรู้ทันทีนั่นคุณผิดแล้วนะไม่ถูกเอาว่ากันดูอีกทีนึงไอ้การที่ว่าเปล่งเสียงขึ้นพร้อมกันเนี่ยคือสังคีติคือสังคายนา เจ้าค่ะ เขาจึงพูดถึงว่ากวีละครสังคีติกวีอย่างเงี้ยนะคือมีการเปล่งเสียงขึ้นมีการออกเสียงขึ้นเหมือนซิมโฟนีเนี่ย เจ้าค่ะ ถ้าคนหนึ่งเล่นผิดโน้ตเอาไม่ได้เรื่องแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าคนนั้นน่ะผิดคนนักเตอร์ก็จะบอกว่าเอาใหม่คนนั้นผิดเสียงผิดคีย์อย่างงี้เป็นต้น เจ้าค่ะ ผิดคีย์คือผิดสังคีติเสียงผิดคีย์ผิด เพราะฉะนั้นก็จึงมีการทำสังคายนาเพื่อที่จะรวบรวมว่าเอ้ยใช่มันต้องเหมือนกันนะมันจะไปออฟกันต่างกันมากปานนั้นมันไม่ถูกก็จะมีการสังคายนาครั้งที่หนึ่งรวบรวมคำสอนกันมา เจ้าค ่ะทีนี้ในประวัติศาสตร์ก็จะมีส่วนหนึ่งที่พูดถึงว่าการสังคายนาเนี่ยก็ครั้งแรกกระทำโดยท่านพระมหากัสสปะเป็นหัวหน้ามีภิกษุกี่รูปก็ว่ากันไปสังคายนาเรื่องไหนกันไปตรงนี้มีไซด์ไลน์นิดหนึ่งเป็นส่วนที่เป็นฎีกาแล้วก็เป็นคำพูดนิดหนึ่งนั่นเองว่าภิกษุที่ไม่ได้รับเลือกในการเข้าร่วมสังคายนาครั้งแรกนั่นน่ะเขาก็อยากทำสังคายนาเหมือนกันน่ะ เจ้าค่ะ เอาแล้วทำไมฉันจะไม่รู้คำสอนฉันก็รู้คำสอนเหมือนกันปะเอาแล้วคราวนั้นเอากี่รูปเอา500 รูปเอาแล้วพวกนั้นทำไงฉันก็สังคายนาของฉันน่ะใช่ไหมก็เริ่มแบบว่าแต่อาจจะไม่ได้ทำพร้อมกันนะเขาจะมีศัพท์ว่าสังคายนานอกถ้ำซึ่งในเรื่องนี้เป็นเหมือนกับว่าการสมมติฐานแต่ตั้งสมมติฐานทางประวัติศาสตร์ขึ้นมาด้วย เจ้าค่ะ หนูว่าไอ้มันน่าจะเป็นงี้นะแล้วก็กลุ่มนี้พัฒนามาเป็นอย่างนั้นนะมาเป็นคำสอนอย่างนี้แต่กันไปเป็นหลายร้อยนิกายกลุ่มนั้นมารวมกับกลุ่มนี้สุดท้ายแล้วปัจจุบันนี้นะนี่คือแบบว่า fast forward มาถึงปัจจุบันเลยเนี่ยมันก็จึงแยกเป็น3นิกายขึ้นมามหายานเถรวาทแล้วก็วชิรยานมหายานเถรวาทแล้วก็วชิรยานซึ่งว่ามหายานนี่คือหมายถึงว่ากลุ่มใหญ่มีจำนวนคนมากก็จึงใช้คำว่ามหายานมีตำราคัมภีร์เยอะมีคำสอนเยอะแยะโอ้เกี่ยวกับส่วนนั้นส่วนนี้คำอธิบายต่างๆมีมากอันนี้คือมหายานทีนี้พอมีส่วนที่ว่าเป็นมหายานคือพวกมากเขาก็จะเรียกไอ้พวกน้อยว่าไอ้พวกน้อยไง ค่ะเจ้าค่ะ คือจะไม่ได้เรียกว่าอย่างอื่นก็ไม่รู้จะเรียกพวกนั้นว่าไอ้พวกน้อยนั่นแหละก็จะมีคำพูดเรียกว่าหินยานซึ่งคำว่าหินยานเนี่ยหมายถึงพวกต่ำกว่าหินะเนี่ยนะจะมีศัพท์คำที่กล่าวถึงว่าเวลาภิกษุนักบวชลาสิกขา okay. ก็คือการคืนสู่ความเป็นสภาพต่ำคือหินภาพคือสภาพต่ำ okay. และไอ้พวกที่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าก็จะเรียกพวกที่ตัวเองคิดว่าต่ำกว่าว่าไอ้พวกต่ำกว่า okay. คำว่าหินยานเนี่ยจึงมาใช้เรียกพวกที่ตัวเองรู้สึกว่าต่ำกว่าไอ้พวกที่ต่ำกว่านั้น ธรรมะไม่เท่าใช่ไหม เออธรรมะไม่เท่ากันคำพีน้อยหรือว่ารู้ไม่เก่งคือความหมายได้หลายอย่าง เจ้าค ่ะทีนี้พวกที่ไม่รู้ก็เลยใช้คำนี้มาเรียกตัวเองว่าฉันเป็นพวกต่ำกว่านะอย่างเงี้ยก็จะไม่ถูกแต่ว่าศัพท์ที่ใช้เรียกจริงๆคือพระอาจารย์ก็เรียนมาเหมือนกันสมัยตอนเด็กๆอ่ะแต่ว่ามีมหายานกับหินยานเฮ้แต่พอจริงๆแล้วเขาใช้คำว่าเถรวาทเถรวาท เจ้าค่ะก็คือหินยานนั้นมาเป็นเถรวาทใช่ไหมเจ้าค่ะ คือเถรวาทก็คือเป็นเถรวาทอยู่แล้วไม่ได้เคยเป็นหินยานแต่พวกมหายานก็จะเรียกเถรวาทว่าหินยานไงเพราะว่าต่ำกว่าน้อยกว่า เจ้าค่ะ ต่ำกว่าน้อยกว่าโดยจำนวนด้วยโดยคัมภีร์ด้วย เจ้าค่ะแล้วพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเราหรือที่เรารับมาจากศรีลังกาอินเดียนี่ก็คือ เถรวาท ถู กต้องเถรวาท ค่ะสาธุ อันนี้คือเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเถรวาทคือในกระบวนการตรงนี้เนี่ยนะมันก็ต้องบอกงี้ว่าก็เกี่ยวกับข้องกับเรื่องการศึกษาทางวิชาการด้วยเพราะว่านักวิชาการเนี่ยเขาต้องตั้งชื่อขึ้นมาเรียกกลุ่มนั้นว่าอย่างนี้กลุ่มนี้ว่าอย่างนั้นเพื่อที่จะเป็นแบบว่าองค์ประกอบในการศึกษา เจ้าค่ะ เพราะว่าถ้าเรียกไม่ถูกไม่ได้แล้วมันก็จะศึกษาไม่ได้ต่อก็ต้องเรียกชื่อก็จึงมีชื่อแบบนี้คนนี้เขียนตำรามาเรียกว่าหินยานบ้างคนนี้เขียนตำรามาเรียกว่าเถรวาทบ้างอย่างนี้นะแต่สัตว์ที่ถูกก็คือเถรวาทนี่ก็คือแบบที่ประเทศไทยศรีลังกาพม่าอย่างนี ้เจ้าค่ะ อีกกลุ่มนึงที่มีจำนวนมากกว่าก็มหายานเช่นจีนเวียดนามแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นต้น เจ้าค่ะ แล้วก็จะมีคัมภีร์หลากหลายพวกนั้นเพราะนั้นก็จึงเห็นว่ารูปแบบการแต่งกายก็ไม่เหมือนกัน ใช่เจ ้าค่ะแล้วในมหายานก็ยังแยกไปอีกหลายลัทธิอีกนะโอ้ยไม่เป็นร้อยลัทธินั่นหรอคือหมายว่าร้อยนิกายไปอีก เจ้าค่ะ อย่างประเทศไทยที่ว่าเถรวาทเนี่ยก็ยังแบ่งไปอีกว่าธรรมยุติกนิกายหรือมหานิกาย เนี่ยโยมกำลังจะถามพระอาจารย์พอดีเลยเจ้าค่ะธรรมยุทธกับมหานิกายนี้แตกต่างกันอย่างไรด้วยนะเจ้าค่ะเดี๋ยวเมตตาอธิบายด้วย อันนี้เราตอบไปก่อนเอาระดับโลกก่อน เจ้าค่ะ ระดับโลกนี่ก็คือมหายานเถรวาทส่วนที่เบสนี่ก็อีกแบบนึงก็เรียกว่าวชิรยานวชิรยานก็จะเป็นแบบของเขาอีกแบบนึงจะมีตำราอีกเซตหนึ่งมีองค์ดาลัยลามะก็จะพูดถึงการกลับมาเกิดอะไรอีกต่างๆอีกแบบนึงการบำเพ็ญแบบโพธิสัตว์ได้ก็จะเน้นไปในทางนั้น โอเค เพราะก็จึงมีคำพูดที่ว่า generalize คือแบบว่าโดยทั่วๆไปอะว่ามหายานนี่ก็จะเน้นไปในทางสายโพธิสัตว์ว่างี ้อืมเจ้าค่ะ เช่นกวนอิมโพธิสัตว ์ หรืออะไรต่างๆนี่ก็จะเป็นลักษณะเจ้าแม่กวนอิมนี่ก็จะเป็นสายแบบโพธิสัตว ์เจ้าค่ะ แล้วก็จะมาทางมหายานอันนี้คือแบบว่าแต่พระอาจารย์ว่ามันเป็นการ generalize มากเกินไปเทรวาทไม่ใช่ว่าจะเป็นโพธิสัตว์ไม่มีก็มีหรือมหายานที่จะหวังหลุดพ้นก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ก็ปฏิบัติได้ก็มีแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นโพธิสัตว์ไปหมดเราก็ต้องมาถึงตรงนี้ด้วยว่าการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นหรือการปฏิบัติเพื่อเป็นโพธิสัตว์มันก็ต่างกันไปอีกโพธิสัตว์นี่คือหมายถึงว่าจุดมุ่งหมายไปเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะแสดงธรรมให้สัตว์ได้หลุดพ้นในสมัยนั้นๆที่เป็นอนาคตการต่อไป เจ้าค่ะ เขาก็จะเรียกว่าเป็นโพธิสัตว์ เจ้าค่ะ ในขณะที่เน้นการหลุดพ้นก็คือเอาเพื่อตัวเองจะกี่ชาติชาตินี้ชาติหน้าชาติต่อๆไปก็แล้วแต่ไม่ได้ปรารถนาพุทธภูมิ เจ้าค่ะ ก็จะมีสายที่เป็นโพธิสัตว์หมายถึงพุทธภูมิแล้วก็สายที่เป็นสาวกภูมิก็คือต้องการหวังหลุดพ้นอาจจะในสมัยของศาสนาพระพุทธเจ้าองค์นี้คือโคดมหรือพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปก็แล้วแต ่อืมเจ้าค่ะ ซึ่งถ้ามหายานหรือวชิรยานเราเห็นครูบาอาจารย์โดยส่วนมากก็จะประกาศชัดเจนว่าจะเป็นโพธิสัตว์นะต้องการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะบำเพ็ญบารมีนะอย่างเงี้ยจะเน้นไปอย่างนั้น เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วที่ทางแถบภูฐานอะไรพวกเนี้ยนะเจ้าค่ะกับทิเบตอะไรนี้ก็คือจะเป็นวชิรยานใช่ไหมเจ้าค่ะพวกนี้จะเน้นทางไหนนะเจ้าค่ะวชิรยาน ก็โพธิสัตว์โพธิสัตว ์เป็นโพธิสัตว์เหมือนกันกับมหายานนะเจ้าค่ะ คือแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือ generalize นะคือโดยทั่วไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้น คือส่วนใหญ่ใช่ไหมเจ้าค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เน้นพระโพธิสัตว ์อาจจะคือคำสอนต่างมีจะมีส่วนที่เน้นไปทางนั้นเป็นส่วนมาก อ๋อเข้าใจเจ้าค ่ะแต่ไม่ใช่ว่าส่วนที่มันจะบรรลุธรรมไม่มีอยู่เหมือนกันส่วนที่จะมีคำสอนที่เหมือนกันในมหายานกับเถรวาทมีแน่นอน ม ีตำราที่แบบว่าเอ้าสอดคล้องกันนะเนี่ยหรือบางส่วนในเถรวาทไม่มีแต่มีในมหายานเรื่องการหลุดพ้นก็ ม ีแล้วในตำราทางด้านเถรวาทจะไม่ได้พูดถึงโพธิสัตว์มันก็ไม่ใช่ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงบอกว่าคำพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมัน generalize เกินไป เจ้าค่ะ คือแต่ว่าอย่างไรก็ตามให้ทราบไว้ว่าคนทั่วไปเขามักจะคิดอย่างนี้นะ โอเคเจ้าค่ะ แล้วก็วชิรยานเนาะสามส่วน เจ้าค่ะ วชิรยานก็จะมีเครื่องมือคือมันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเข้ามามีส่วนด้วยตั้งแต่สมัยของเหมาเจ๋อตุงนะ เจ้าค่ะ ก็จึงแบบว่าแตกต่างกันกับมหายานไปอีกส่วนนึง เจ้าค่ะ ทีนี้ต่อมาพอมาประเทศไทยมาประเทศไทยนี่คือระดับโลกเราว่ากันไปแล้ว เจ้าค่ะ คือที่พระอาจารย์เล่านี่คือแบบย่อๆมากๆเลยนะแล้วข้อมูลนี้มันอาจจะแบบว่าข้ามไปข้ามมาคือทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ฟังหรือคุณตัวใจเองฟังเรื่องนี้ก็ต้องไปตรวจสอบด้วย ไปค้นเพิ่มเติม ไปควรจะไปค้นคว้าเพิ่มเติมเพราะว่าข้อมูลพวกนี้คือไม่ได้อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้านะคือไม่มีในที่เป็นพุทธพจน์อ่ะก็ใช่ไหมไม่มีที่เป็นพุทธพจน์เพราะฉะนั้นการพูดหรือหลักการอะไรมันก็จะแบบออฟบ้างออฟบ้างนี่คือหมายถึงคุณต้องตรวจสอบเยอะแต่ถ้าพูดเรื่องหลักอิทธิบาท4พระชงเจตนี่อาจารย์พูดได้แต่ท่านฟังก็จะตรวจสอบได้เป๊ะแต่พอพูดเรื่องนี้ปุ๊บบางทีมันต้องแบบว่าไปหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะตรวจสอบกันก็เชิญทำได้โอเค ได้เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้ามาประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยก็เป็นเถรวาทนี่แหละมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วแต่ในสมัยโอ้ทวารวดีอะไรอ่ะสุโขทัย เชียงค้อมอะไรหรือมาเรื่อยๆอยู่แล้ว คือดั้งเดิมมาเลยใช่ไหมเจ้าค่ะเป็นเถรวาทมาเลยมุ่งนิพพานคำสอนจากอินเดียมาเลยนะเจ้าค่ะ อันนี้คือ generalize นะคือ generalize อ๋อ เจ้าค่ะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะเน้นไปทางด้านนั้นคำพีส่วนใหญ่เราจะเห็นได้โอเค เจ้าค่ะ ทีนี้ว่าพอมาถึงในสมัยของรัชกาลที่สี่เนาะท่านก็มีความคิดว่าเอ๊ะน่าจะแบบว่าปฏิบัติให้มันเข้มข้นขึ้นดีขึ้นดังนั้นอย่างนี้ก็เลยแบบว่างั้นเราก็รวบรวมกลุ่มคณะที่ว่าจะทำปฏิบัติแบบนี้ก็แล้วกันก็พอมีกลุ่มมากขึ้นมากขึ้นเราจะคุณจะเรียกกลุ่มนี้ว่าอะไรเราก็เรียกว่าคณะธรรมยุทธ์ก็แล้วกันเรียกว่าคณะธรรมยุทธ์ในประเทศไทยก็จึงมีแล้วอีกกลุ่มหนึ่งคุณจะเรียกว่าอะไรก็เรียกว่ามหานิกายก็แล้วกันก็จึงมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่สี่เป็นต้นมาเนี่ยก็จึงมีการเรียกกลุ่มนั้นว่ากลุ่มธรรมยุทธ์เรียกกลุ่มหนึ่งว่ากลุ่มมหานิกาย เจ้าค่ะ เพราะว่าเนื่องจากกลุ่มคณะที่จะมีข้อปฏิบัติแบบนี้มันก็จะมีความแตกต่างกัน เจ้าค่ะคือธรรมยุทธ์นี่จะเคร่งกว่าใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ อันนั้นคือ generalize เจ้าค่ะ ธรรมยุทธ์ที่ไม่เคร่งมีไหมมีมหานิกายที่เคร่งมีไหมก็มีโอเคนะเพราะฉะนั้นคือคำพูดที่เราจะบอกว่า generalize หรือเหมารวมเนี่ยเราพูดไม่ได้คือไม่ควรพูดดีกว่า เจ้าค่ะ แต่ว่าข้อปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยก็ถือตามตำราเล่มเดียวกันนะ เจ้าค่ะ ก็ถือตามตำราเล่มเดียวกันด้วยซ้ำคือเถรวาทเหมือนกันด้วยซ้ำในประเทศเอาทำไมอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติไม่เหมือนอีกฝ่ายหนึ่งคือเขาก็จึงบอกว่ามีการตั้งชื่อกลุ่มขึ้นมาแต่ไม่ใช่ว่าไอ้ที่ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันก็ไม่ใช่เรื่องของกลุ่มเนี่ยมันเรื่องของบุคคลด้วย เจ้าค่ะ ทีนี้พอบุคคลนั้นอยู่ร่วมกันมากขึ้นมากขึ้นก็เลยกลายเป็นกลุ่มขึ้นมา เจ้าค่ะ แล้วทีนี้พอเวลาเปลี่ยนแปลงไปดีไม่ดีมันเปลี่ยนแปลงกันได ้ ไม่ดีเป็นดีก็ได้ดีเป็นไม่ดีก็ได้ เจ้าค่ะ มหายานวชิรยานที่เขาปฏิบัติดีมีไหมก็มีเถรวาทที่เขาปฏิบัติไม่ดีมีไหมก็มี เจ้าค่ะ มันก็จะไปเหมารวมหมดไม่ได้นะ เจ้าค่ะ ประเด็นมันคือตรงนี้คุณจะใช่ว่าเอาก็พระพุทธเจ้าเหมือนกันแล้วทำไมแต่งตัวก็ไม่เหมือนกันบทสวดก็ไม่เหมือนกันอีกจิปาถะหลายอย่างเอ๊ะแล้วยังไงกันแน่เนี่ยนะ เจ้าค่ะ เราจะเอาหลักการอะไรมันก็จึงต้องกลับมาที่คำสอนไงพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่นะมันจะต้องกลับมาตรงนี ้คือคำสอนของพุทธะ พุทธะจริงๆ ว่าท่านว่าอย่างไรเจ้าค่ะ ว่าใครก็ตามจึงกลับมาเรื่องมหาประเทศสี่ที่เราเคยคุยกันไปในช่วงของคุณเป็นเนตรพระตรัยปิฎกเนี่ย เจ้าค่ะ ว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเอ้ยนี่เป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเป็นธรรมเป็นวินัยเราได้เคยฟังมาจากพระภาคพระผู้มีพระภาคว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้โอ้ยคุณจะไปอยู่นานปานนั้นได้ไงไม่เอาไหมหรือว่าเราได้เคยฟังมาจากพระเถระกลุ่มนู้นเขาอ้างคัมภีร์เป็นพระหูสุดอย่างนี้อย่างนี้ว่าคำสอนของพระเจ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี ้เจ้าค่ะ โอเคแล้วไงก็อย่าพึ่งคัดค้านอย่าพึ่งปลงใจว่าใช่แต่กำหนดบทเปลี่ยนชนะให้ดีแล้วนำไปเทียบเคียงในพระสูตรนำไปตรวจสอบในพระวินัยถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้มันไม่น่าใช่นะนี่นะ เจ้าค ่ ะ ให้ละทิ้งคำเหล่านั้นเสียบุคคลนั้นจะมาผิดแต่ถ้าบอกว่ามันเข้ากันได้ลงกันได้มันน่าจะใช่นะให้ทรงจำคำเหล่านั้นไว้ว่าผู้นี้จำมาถูกอันนี้พูดย่อๆนะคุณเอ๋พูดย่อๆ เจ้าค่ะ คำว่าย่อเนี่ยมันก็ว่ากระบวนการตรวจสอบบางทีคุณเจอไหมก่อนหาเจอไหมเหมือนคนเขาจะไปตรวจสอบดูว่าทะเลมีปลาวาฬไหมอย่างเงี้ยนะฉันก็ไปที่ริมฝั่งชายหาดบางแสนแล้วก็เอาขันไปตักน้ำทะเลขึ้นมาตัวดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ไม่เห็นมีเลยปลาวาฬคุณก็สรุปว่าในทะเลไม่ ม ี ปลาวาฬ อ ย่างนั้นก็ผิด มันก็เกินไปใช่ไหมล่ ะ ความสามารถคุณมีเท่าไหร่คุณตรวจสอบยังไงใช้เครื่องมืออะไรใช้วิธีการอะไรมันก็ต้องแบบว่ามีวิธีการกระบวนการซึ่งมันก็จึงบอกว่าพูดย่อๆ เจ้าค่ะ คุณอ่านตำราครบทุกเล่มไหมแล้วตำรานี่มันแปลมาถูกเปล่าแล้วยังความหมายมันอีกแล้วยังนัยยะต่างๆอีกมันก็จึงแบบว่าต้องตรวจสอบเพราะฉะนั้นสมัยต่อมาเนี่ยโอ้ยคุณเดินใจตรงนี้มันตั้งกี่พันปีแล้วอ่ะใช่ไหมล่ะ เจ้าค่ะ มันก็จึงเป็นอย่างที่เป็นเนี่ยจึงเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยจะให้พูดว่าไงเ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วจะให้ยังไงเขาก็ช่วยกันรักษากันแล้วกันเราเท่าที่ได ้ ประเด็นคือเราต้องหลุดพ้นคำสอนมีอยู่เท่านี้โอเคนะแล้วก็แล้วมันจะยังจะหลุดพ้นได้ไหมช่องเนี่ยมันเล็กลงทุกวันทุกวันคำสอนที่มีมาเนี่ยสูญหายไปเยอะแน่นอนพระอาจารย์มั่นใจเดี๋ยวตำราบางอย่างคัมภีร์บางอย่างที่มันสูญหายไปหรือเรื่องอะไรใหม่ๆที่แต่งเพิ่มขึ้นมามีแน่นอนตกมาถึงเราทุกวันนี้นะเราก็แทร็กไม่ได้ trace ไม่ได้ว่าเฮ้ยอะไรที่หายไปอะไรที่เพิ่มมาคือมันปนกันมั่วหมดแล้วก็มีเท่านี ้เจ้าค่ะ ก็ถามว่าเราจะดับทุกข์ยังไงเนี่ยก็ถ้าเรามีทุกข์อยู่มันคือเอาตรงนั้นประเด็นคือเราจะดับทุกข์ยังไงถ้าคำสอนผิดแล้วก็ผู้ปฏิบัติก็ไม่ถูกโอ้ยมันก็ไปไม่ได ้มันก็ดับทุกข์ไม่ได้ มันดับทุกข์ไม่ได้เ จ้าค่ะ แต่ถ้าคำสอนผิดผู้ปฏิบัติถูกปฏิบัติถูกตามที่สอนผิดนั่นแหละก็ดับทุกข์ไม่ได้เหมือนกัน เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นท่านจึงไล่เรียงมาในปสาทสูตรที่พูดถึงว่าเอาถ้าผู้สอนเนี่ยไม่ใช่เป็นสัมมาสัมพุทโธโอเคนะ ค ำสอนเนี่ยมันจะมาเป็นสวากขาโตเนี่ยมันไม่ได้ไปแล้วคนทำตามจะมาเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบเนี่ยต่อให้เป็นจริงๆนะแล้วไม่ได้ตามสวากขาแต่ทำไม่ได้ตามสัมมาสัมพุทโธเนี่ยดีชอบยังไงก็ตามมันหลุดพ้นไม่ได้ มันก็ไม่หลุดพ้นได้นะเจ้าค่ะ ไม่ได้ เจ้าค่ะ ความเลื่อมใสความปฏิบัติปฏิบัติชอบศูนย์เปล่าโว้ยใหญ่แต่ถ้าบอกว่ามีธรรมโมมีพุทโธคือพุทโธเนี่ยมีมาแล้วไงสัมมาสัมพุทธเจ้า เจ้าค่ะ เหนือหลักฐานทางบริษัทอะไรต่างก็มีอยู่ธรรมโมตอนนี้ล่ะมันมีไหมเอาย ังมีอยู่เจ้าค่ะ คือพระอาจารย์ให้ความมั่นใจกับท่านผู้ฟังคุณใจแล้วก็ทุกท่านได้ว่าส่วนที่มีอยู่เนี่ยมันยังเหลืออยู่พอที่เราจะพ้นได้พอที่เราจะดับทุกข์ได้แน่นอน เจ้าค่ะ แน่นอนว่าส่วนที่หายไปส่วนที่แบบปนมั่วมาอันนี้มีแน่แล้วแต่ส่วนที่มีอยู่แล้วปนมาด้วยแล้วก็หายไปไม่รู้แล้วไปไหนไอ้ที่มีอยู่แล้วปนอยู่เนี่ยเราแยกๆออกดูดีๆเรามาปัดใช้เรามาทำเนี่ยทุกเราลดลงไปได้แน่นอน เจ้าค่ะ โอเคนะแล้วเราทำบุญให้มันถูกต้องปฏิบัติให้มันดีเอาตามส่วนที่แบบมันจะแบบปนมาบ้างนะแต่ว่าเลือกให้ดีแล้วกันนะเอามีอยู่เท่านี้ก็ตามนี่แหละ เรา ไปได้แน่ดับทุกได้แน ่ คำว่าไปได้เนี่ยไม่ใช่หมายว่าศาสนามันจะรุ่งเรืองคือไม่แคร์ละไม่ต้องสนใจคือฉันไม่แคร์ตรงนั้นจะรุ่งเรืองก็รุ่งเรืองจะตกต่ำก็ตกต่ำแต่ว่าฉันดับทุกได้ไหมเอา เ ราแคร์ตรงนี้ วิธีการดับทุกใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ คนจะฟังตามไหมก็เรื่องของเขาแต่ว่าทุกฉันลดลงไหมเอาคำสอนถูกไหมก็เรื่องของมันแล้วกันถูกก็ถูกผิดก็ผิดแต่ว่าทุกฉันลดลงไหมอะ เวลาปฏิบัติตามนะเจ้าค่ะ ใช่ถูกผิดเนี่ยเราไม่ได้เอาว่าไร้เอารองไม่ได้เอาถูกแบบ1บวก1ได้2 7ลบ5ได้8อย่างเงี้ยไม่ได้เอาถูกผิดแบบนั้นแต่เอาถูกหรือผิดความที่ว่ากิเลสลดไหมอ่ะทุกคุณลดไหมถ้าทุกคุณลดกิเลสคุณก็ลดถ้ากิเลสคุณไม่ลดทุกคุณจะลดได้ไง เจ้าค่ะ ส่วนที่ปฏิบัติแล้วกิเลสมันจะลดมันจะมีไหมก็ศีลสมาธิปัญญานี่ไงโถคุณใหญ่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ฉลาดในเรื่องความเสื่อมอย่างมากเป็นผู้ที่มีความเก่งในการประกาศธรรมะนะเป็นสวากขาธรรมเพราะฉะนั้นท่านก็พยายามที่จะเทศสอนบอกนั่นนี่วนลูปเปิดตัวอย่างเทศซ้ำคือมันการเทียบเคียงการประกอบหมวดธรรมเนี่ยคนที่ศึกษามากๆเนี่ยนะจะแบบว่ารู้ถึงว่าโหท่านนี่แบบว่าว่าทำปานี้ได้ไงเนี่ยฉลาดมากไงในความที่ว่าจะเหมือนกับวางค่ายกลในลักษณะคำสอนที่ว่าเฮ้ยตรงนี้ผิดตรงนั้นถูกเราตรวจสอบกันได้เนี่ยนะโอ้คำสอนที่ประมาณนี้เนี่ยโอ้มันเป็นสวากขาธรรมเนี่ยไม่ใช่สัมมาสัมพุทโธพูดไว้ไม่ได้แน่นอน เจ้าค่ะ การตรวจสอบในข้อนี้มันจึงมีมาด้วยประการอย่างนี้เพราะฉะนั้นสายไหนก็ช่างเถอะแต่คือหมายความว่าคำว่าช่างเถอะเนี่ยอย่ามาเป็นสาระสำคัญในการที่ว่าคุณจะปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาได้หรือไม ่เจ้าค่ะ เราจะดับทุกข์ได้หรือไม่ศรัทธาเราจะเสื่อมหรือเราจะตั้งมั่นได้หรือไม่ ถ้าศรัทธาเราเสื่อมพละกระพืออินทรีย์คุณไม่แก่กล้าคุณอ่อนแต่ถ้าศรัทธาคือความมั่นใจซึ่งพระอาจารย์ได้พูดเรื่องนี้ไปเมื่อสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยเรื่องความมั่นใจ confident หรือว่าความเชื่อซึ่งหมายถึงความเลื่อมใสไม่ใช่หมายถึงศรัทธาแบบงมงายนะ อย่ าไปงมงายแต่ว่าให้มีความมั่นใจมีความเชื่อว่าคำสอนเนี่ยมันดีมันดับทุกข์ได้นะไม่ใช่ว่าได้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าได้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยทั้งปัจจุบันนี้ในเวลาต่อๆไปด้วยเราก็จะแบบว่าอยู่เป็นสุขอยู่ที่ไหนก็เป็นสุข เจ้าค่ะ แล้วคำสอนเนี่ยคือไม่ได้ว่าเป็นศาสนาแบบว่าแบ่งเป็นฝ่ายนั้นส่วนนี้อะไรเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ไม่ได้แบ่งปานนั้นคือไม่ได้แบ่งว่าพวกนั้นพวกนี้คือถ้าคุณนับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณจะอยู่ในกลุ่มชนไหนก็ตามอ่ะถ้าเรามีศีลแล้วจิตใจเราสบายปล่อยวางได้อันนั้นมันดีเสมอจะนับว่าเป็นชาวอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสำคัญละไม่ใช่เรื่องสำคัญละเพราะนั้นไอ้คำสอนที่ว่าจะมาแบ่งแยกเนี่ยไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นลักษณะคำสอนที่ว่าให้ดับทุกข์เอาตรงนี้ซึ่งในคำสอนเนี่ยหลักการสำคัญเนี่ยยังมีอยู่นั่นเอง เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเพื่อให้ความกระจ่างนะเจ้าค่ะโยมก็เลยขออนุญาตกลับนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เลยว่าข้อแตกต่างระหว่างพระนิกายธรรมยุติกนิกายกับมหานิกายที่ต่างกันตรงไหนเจ้าค่ะพระอาจารย์เรียนถามเป็นความรู้เจ้าค่ะตรงการปฏิบัติหรือการคลองผ้าหรืออะไรอย่างเนี้ยเจ้าค่ะ เดี๋ยวก่อนถ้าจะพูดถึงภายนอกเนาะจะเริ่มแรกๆนี่ก็จะเป็นผ้าคนละสีผ้าคนละสีแรกๆนี่คือหมายถึงว่าพวกเพิ่งจะมาเปลี่ยนเมื่อสักไม่ถึง10ปีนี่แหละที่ว่าคณะธรรมยุทธ์เนี่ยเปลี่ยนสีผ้าทีนี้อย่างไรก็ตามบางกลุ่มก็ยังจะใช้สีเดิมอยู่เพราะมีผ้าสีเดิมอยู่ก็จะมีสีผ้านี่ก็มีเหมือนกันละส่วนหนึ่งเรื่องบทสวดมนต์จะมีจังหวะที่ต่างกันก็ส่วนสองแล้วก็จะมีข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆอื่นๆต่างๆทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณใจคือข้อแตกต่างเนี่ยพระอาจารย์อยากจะพูดถึงส่วนที่เหมือนมากกว่าส่วนที่ว่าเหมือนกันเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ใช้คัมภีร์ตำราเล่มเดียวกันถ้าปฏิบัติได้เหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นคือดีไงคือเราไม่จำเป็นต้องพูดถึงมหายานมหานิกายธรรมยุทธวชิรยานเลยก็คือถ้าปฏิบัติเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสอนดั้งเดิมเลยเนี่ยอันนั้นคือดีไงถ้าปฏิบัติไม่เหมือนมันก็ไม่ดีไง เจ้าค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่ากลุ่มนั้นเนี่ยเขาจะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงหรือประยุกต์ใช้ไปในลักษณะไหนโอเคนะอย่างธรรมยุทธ์ก็จะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประยุกต์ไปในลักษณะที่เป็นแบบนี้แบบนี้ผ่าสีนี้ใช้การบริหารจัดการวัดแบบนี้ทางการเขาก็รับลูกต่อเป็นอย่างนี้ก็จึงแบบมีนิกายธรรมยุทธ์ในประเทศไทยก็แบ่งเป็นจีนนิกายหรือนิกายอื่นๆในศาสนาพุทธก็ยังมีอีกก็เพราะว่าทางการเขารับลูกกันมาตามข้อปฏิบัติที่ปฏิรูปประยุกต์ใช้ไปตามกลุ่มนั้นๆเป็นแบบนี ้ ในขณะที่มหายานก็จะมีการประยุกต์ปฏิรูปหรือปรับใช้มาในลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นไปอย่างนั้น เจ้าค่ะ ก็ต้องกลับมาที่คำสอนดั้งเดิมนี่ไงว่าในตำราคัมภีร์เขาว่าอย่างนี้เนี่ยเราก็ทำให้มันถูกให้มันดีฝ่ายนั้นก็จะดีได้ซึ่งตรงนั้นคือส่วนนี้ว่าเป็นบุญในความที่ว่าถ้าคุณทำให้มันถูกมันดีมีการที่เคารพยำเกรงในสิกขาหมายถึงคำสอนมีความเคารพยำเกรงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์การปฏิบัติของเราเนี่ยก็จะดีได ้เจ้าค่ะ เชิญพัน พระอาจารย์เจ้าค่ะอีกนิดนึงนะเจ้าค่ะเพื่อให้คลายความสงสัยไปเลยอยากจะขออนุญาตกลับนมัสการเรียนถามว่าแล้ววัดป่าแล้วเจ้าค่ะพระวัดป่าเนี่ยกับพระในเมืองเนี่ยอยู่ในนิกายไหนเพราะว่าเท่าที่ทราบก็คือว่าวัดป่ารู้สึกว่าจะเคร่งในการปฏิบัติมากอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถามให้สิ้นสงสัยไปเลยในกรณีเรื่องของนิกายของพระเจ้าค่ะ พิ มลเจ้าค่ะ ในนี่คือพูดถึงบริบทในเมืองไทยเนาะคิดว่าคุณใจจะถามจุดนี้ว่าในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีคำเรียกว่าวัดป่ากับวัดบ้านใช่ไห ม ซึ่งก็หมายถึงถ้าตั้งเดิมเลยนะสมัยแบบว่าคำเรียกนี้มันก็มาแบบ 40-50 ปีนี่แหละช่วงแบบว่าประมาณ100ปีนี่แหละ วัดป่าก็คือตั้งอยู่ในป่าวัดบ้านก็คือตั้งอยู่ในบ้านอยู่ใกล้หมู่บ้านหรือว่าอยู่ไกลหมู่บ้านเดี๋ยวนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนื่องจากว่าแม้แต่วัดป่าดอนไหโซเองก็ตามอ่ะก็อยู่ใกล้หมู่บ้านแล้วเพราะว่าหมู่บ้านมันขยายออกมา ถูกค่ะ หรือวัดบ้านที่ว่าเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้กลายเป็นไม่ใช่บ้านแล้วเพราะว่าหมู่บ้านนั้นเขาย้ายออกไปกลายเป็นป่าแล้วก็มีเป็นวัดร้างก็มีก็ใช่ไหมคือคำว่าป่าหรือบ้านนี่เขาเรียกตามโลเคชันสถานที่ตั้งแล้วทีนี้พอสถานที่ตั้งเป็นแบบนั้นเนี่ยก็จึงมีคนที่ไปอยู่กลุ่มที่แตกต่างกันเช่นคนที่ชอบแบบว่าเงียบๆหลีกเล่นไม่ค่อยมีใครมาสูงสิงด้วยก็มักจะนะนี่ก็มักจะคำว่ามักจะนี่คือ generalize นะมักจะไปอยู่ที่ที่สงบก็คือวัดป่าในลักษณะที่บอกไม่ต้องให้ใครมายุ่งเกี่ยวมากในขณะที่บางคนมีความจำเป็นฉันก็ต้องอยู่ใกล้หมู่บ้านเนื่องจากว่าเป็นญาติบ้างเป็นอะไรบ้างเขาอาจจะมีกิจนิมนต์อะไรอ้าวก็จำเป็นต้องอยู่ในวัดที่ใกล้หมู่บ้านนี่คือแบบว่าโดยทั่วๆไปเราโดยทั่วๆไป เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้แล้วก็จะสังเกตดูว่าพระที่อยู่กลุ่มไกลหมู่บ้านมักจะหลีกเล่นเขาก็จะบอกมีข้อปฏิบัติที่เคร่งในขณะที่เราคุ้นชินกับพระรูปนี้เอาหลวงพ่อองค์นี้มาอยู่เรื่อยเลยพอคุ้นเคยกันปุ๊บเราก็เลยอาจจะบอกว่าไม่ทำไมเห็นเคร่งเหมือนองค์นั้นเลยอย่างนี้นะชาวบ้านนี่เขาก็จึงพูดไปอันนี้คือคำพูดของชาวบ้านหรอกว่าวัดป่าเคร่งวัดบ้านไม่เคร่งอันนี้ชาวบ้านมักจะพูดกันอย่างนั้น เจ้าค่ะ แต่ไม่แน่คือมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วที่ว่าคนที่อยู่วัดที่อยู่ไกลหมู่บ้านอยู่ป่าเป็นวัดอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ แล้วเพ่งเล็งลาภสักการะอยากให้เขาแบบว่ายกย่องตนเองก็มีโอเคนะก็มี เจ้าค่ะ ในขณะที่พระมหากัสสปะท่านเนี่ยโอ้โหชุดองค์วัดเป็นเลิศแต่พระพุทธเจ้าให้อยู่ในวัดบ้านคืออยู่ใกล้หมู่บ้านเพื่อที่ว่าจะได้คอยสั่งสอนญาติพี่น้องหรือว่าประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นให้ดีท่านก็เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในวัดบ้านก็ด้วย เจ้าค่ะ ก็จะหมายเพราะนั้นมันอยู่ที่ข้อปฏิบัติของภิกษุรูปนั้นๆนั้นๆ เจ ้ าค่ะ คือไม่ใช่ว่าเกี่ยวว่าอยู่วัดไหนอยู่นิกายไหนวัดไหนนิกายไหนก็ปฏิบัติดีได้ทั้งนั้น เจ้าค่ะ วัดไหนนี่หมายถึงว่าวัดบ้านหรือวัดป่าวัดหลวงหรือวัดราษฎร์จะเป็นเจ้าคุณหรือเป็นพระธรรมดาหรือจะอยู่ในนิกายไหนก็ตามเนี่ยก็ปฏิบัติดีได้อยู่ที่ว่าท่านนั้นจะทำไหมหรือบางทีก็จะปฏิบัติไม่ดีก็ได้อยู่ที่ว่าท่านนั้นจะเลือกทำอย่างไร เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นพระอาจารย์เนี่ยอยากจะเน้นว่าก็เดินไปมองเพียงแค่ภายนอกอย่าไปมองเพียงแค่จุดที่ว่าอยู่ที่ไหนหรือภายนอกนี่คือโลเคชันที่อยู่หรือว่าผ้าที่ห่มเราแต่ว่าให้มองลึกเข้าไปถึงจิตใจข้อปฏิบัติให้มองลึกเข้าไปถึงคำสอนที่ว่าผู้นั้นปฏิบัติอย่างไรคำสอนถูกต้องมาเป็นยังไงแล้วทีนี้นี่คือมองคนอื่นนะแล้วตัวเราเองล่ะตัวเราเนี่ยคำสอนเนี่ยเราเอาตรงจุดไหนตรวจสอบไหมเข้าใจหรือไม่อย่างไรตัวเราดับทุกข์ได้ไหมอันนี้คือบุญที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราได ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อที่สองที่ผู้ใช้นามว่าผู้ปฏิบัติธรรมถามมานะเจ้าค่ะก็ถามมาบอกว่าถ้าหากว่าเราอย่างประเทศไทยเนี่ยเรานับถือทางนิกายเถรวาทนะเจ้าค่ะแล้วเกิดเราจะไปทำบุญกับทางมหานิกายหรือว่าวชิรญาณอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอย่างเราไปเที่ยวญี่ปุ่นฮ่องกงอะไรต่างๆหรือไปที่เบตไปอะไรต่างๆเนี้ยแล้วเราไปทำบุญอย่างนั้นเนี่ยผู้ถามว่าเราจะได้บุญไหมหรือเท่ากันไหมกับที่เราทำในศาสนาหรือว่าลัทธิของเราหรือนิกายของเราเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ที่หมายถึงมหานิกายคงหมายถึงมหายานอันนี้คือถ้าระดับโลกเราใช้คำว่ามหายานแต่ถ้าในเมืองไทยเราจะเรียกว่ามหานิกายหมายถึงว่าเถรวาทบางส่วนในเมืองไทยจะเรียกว่ามหานิกายทีนี้ข้ออะไรก็ตามที่ว่าเราสงสัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรามาตรวจสอบในคำสอนของพระพุทธเจ้าโอเคนะตรวจสอบยังไงก็ดูในคำสอนดูท่านบอกเรื่องบุญว่าไงท่านบอกว่าเวลาที่เรากินข้าวหมดแล้วไม่เหลือข้าวแม้เม็ดเดียวเหลือคราบอะไรนิดๆหน่อย ปรยที่จานอยู่เนี่ยนะ เจ้าค่ะ แล้วคุณก็ล้างจานไปล้างจานไปเสร็จปุ๊บคุณก็เทน้ำเศษเหลือจากที่ล้างจานนั้นน่ะลงไปในขี้ตมสักจุดใดจุดหนึ่งลงไปในขี้ตมด้วยเจตนาหวังว่าเออสัตว์อะไรที่มันอยู่ในนั้นมันจะได้กินอะไรเศษอาหารบ้างทั้งที่มันไม่มีเลยแบบเหลือเศษนิดเดียวเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ตรงนี้ก็เป็นทางมาแห่งบุญแล้วได้บุญนั้นนั่นแหละจิตใจแบบนี้เออโอ้ยอะไรอย่างนี้ทำกับคนด้วยกันทำไมจะไม่ได้ได้แน่ เจ้าค่ะ วิชุราบัณฑิตตอบกับพญานาคที่มาปรารภบอกว่าโอ้ยในพญานาคไม่มีพระเลยฉันทำบุญใส่บาตรไม่ได้โอ้ยก็การดูแลอย่างดีในภรรยาสามีลูกบริบาลต่างๆดูแลให้ดีรักษาให้ถูกต้องหน้าที่นั่นแหละก็เป็นบุญแล้วตอนนี้ถ้ามาถึงนักบวชก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกเข้าใจไหม เจ้าค่ะ แม้แต่ให้สัตว์เดรัจฉานก็ได้บุญให้คนด้วยกันก็ได้บุญให้นักบวชนี่ยิ่งได้บุญ เจ้าค่ะ ทีนี้บุญมากบุญน้อยก็ต่างกันไงจะมีความแตกต่างกันตรงนี้บุญมากหรือบุญน้อยมันก็อยู่ที่ว่าผู้ที่ให้กับผู้ที่รับว่าผู้ให้เนี่ยมีศรัทธาก่อนระหว่างและหลังให้ไหมที่จึงทำให้มีจิตเลื่อมใสมีจิตน้อมไปมีความปลื้มใจแล้วผู้รับเนี่ยมีราคะโทสะโมหะเบาบางหรือหมดราคะโทสะโมหะแล้วหรือไม ่เจ้าค่ะ สามปัจจัยของผู้ให้สามปัจจัยของผู้รับก็จึงจะเป็นตัวบ่งบอกว่าบุญนั้นได้มากหรือได้น้อย เจ้าค่ะก็คือเนื้อนาบุญนั่นเองใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ทีนี้ผู้รับเนี่ยเราก็ไม่รู้คุณจะไปมีมิเตอร์วัดราคะโทสะโมหะมันไม่มีดูลำพังเพียงจีวรสีนั้นหรือดูลำพังเพียงโลเคชันที่อยู่ว่าป่าหรือบ้านหรือดูลำพังเพียงว่า อยู่ที่ไหนนิกายอะไรมันบอกไม่ได้หมดนะมันแค่ผิวเผินเพราะว่าราคะโทสะโมหะมันไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกมันอยู่ที่ในจิตใจใช่ป่ะเอางั้นทำไงเนี่ยเอางั้นก็เอาที่เรารู้ได้ก็แล้วกันเอาในจิตใจของเราว่าเรามีศรัทธาไหมถ้าเราไม่มีศรัทธานะได้บุญน้อยอันนี้คือตัดส่วนผู้รับออกไปเลยนะเอาเฉพาะตัวเราถ้าเรามีศรัทธานะได้มากถ้าเรามีศรัทธาในมูลนิธิคุณนำในมูลนิธิถ้าคุณมีศรัทธาในวัดคุณนำที่วัดวัดอะไรอ่ะก็ถ้าคุณมีศรัทธาในวัดป่าคุณทำวัดป่าถ้าคุณมีศรัทธาในวัดบ้านคุณนำในวัดบ้านถ้าคุณมีศรัทธาในพระจีนคุณก็ทำพระจีนคุณมีศรัทธาในพระทิเบตคุณก็ทำพระทิเบตคุณมีศรัทธาตรงไหนคุณทำตรงนั้นเข้าใจมั้ยถ้าเราทำด้วยไม่ศรัทธาเนี่ยนั่นน่ะคือความเศร้าหมองของเราบุญเราก็น้อย เจ้าค่ะ แล้วเราก็ต้องดูตรงนี้ว่าเราศรัทธาตรงไหนศรัทธาตรงไหนทำตรงนั้นแล้วก็มีพุทธพจน์อีกจุดหนึ่งที่บอกว่าทำบุญนอกเขตพระศาสนาเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาจันทานคือแบบว่านอกรีแล้ว เจ้าค่ะ ทำบุญนอกศาสนานี่คือหมายถึงทำบุญนอกคำสอนนอกคำสอนที่บอกเรื่องนี้ไม่ใช่บุญแต่คุณดันไปทำด้วยหวังว่ามันเป็นบุญเนี่ย อ ันนี้คือนอกรีดอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าฆ่าแล้วเป็นบุญอันนี้นอกเขตคำสอนละ เจ้าค่ะ แต่ฆ่ามันจะไปได้บุญยังไงไม่ได ้ ฆ่านี่เป็นบาปโอเคเนาะแต่คุณเข้าใจว่าเป็นบุญเนี่ยคือนอกรีดแล้วแต่ว่าถ้าเราให้ในลูกในเพื่อนบ้านแล้วนี่การให้เป็นบุญนะใช่ใช่อันนี้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นไม่นอกรีดไม่นอกรีดไม่นอกคำสอนได้บุญไหมก็อยู่ที่คุณมีศรัทธาไหมอยู่ที่ผู้รับเป็นเนื้อนาบุญไหมก็ดูพิจารณาดูตรงนี ้เจ้าค่ะ ก็จะถึงว่าได้บุญคือพระอาจารย์คิดว่าได้หมดแหละแต่ว่ามากน้อยเท่านั้นเองจะมากน้อยก็อยู่ที่ศรัทธาเรานั่นแหละถ้าสงสัยนั่นคือเศร้าหมอง เจ้าค่ะ มันก็จะมีข้อนี้ตอนนั้นเองเชิญพาน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามสุดท้ายของผู้ปฏิบัติธรรมถามว่าถ้าหากเกิดว่าเราเป็นนิกายเถรวาทของประเทศไทยเรานะเจ้าค่ะแล้วเกิดไปบวชจะบวชชีภิกษุณีในพุทธศาสนาสายอื่นนะเจ้าค่ะอันเนี้ยจะทำได้หรือไม่แล้วก็จะบาปไหมเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ก็อยู่ว่าเขารับไหมถ้าสมมติว่าเขายินดีรับผู้นั้นไปบวชเขาก็รับไงคือเขายินดีรับไม่งั้นเขาถ้าเขาไม่รับเขาไม่ให้เราบวชหรอก เจ้าค่ะ ก็ถ้าเขายินดีรับเราก็อยู่ได้กับเขา เราจะบาปไหมผู้ถามเจ้าค่ะ เราก็อยู่ที่ว่าเรามีศรัทธาไหมเราศรัทธาเรามีแล้ว แล้วคำสอนนั้นน่ะถูกไหมอ่ะเพราะว่าอย่างที่ว่าตั้งแต่ตอนต้นรายการนั้นในภาษาที่กสูตรนะว่าถ้าคำสอนไม่ดีต่อให้เราดีดียังไงเราศรัทธายังไงก็ตามนะมันจะผิด เจ้าค่ะ โอเคเนาะ เจ้าค่ะ ทีนี้ก็อยู่ว่าการปฏิบัติของกลุ่มนั้นเขาดีไหมคือเหมือนว่าถ้าเรามีกัลยาณมิตรแล้วเขาทำกันดีเราพากันไปดีเรามีศรัทธาเอ้ยศรัทธากูน่ะดีกูตั้งไว้ในที่ดีแต่ถ้าเขาพากันทำไม่ดีคำสอนผิดเพี้ยนเรามีศรัทธาในกลุ่มนั้นเราจะแย่แทนที่เราจะได้บุญเราก็จะได้บาปไง เจ้าค่ะ จากความตั้งใจเราที่ดีนั่นแหละโอเคสมมติว่าถ้าดีอ่ะสมมติว่าดีแล้วกันนะสมมติว่าดี เจ้าค่ะ เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เป็นคำสอนที่ดีแล้วก็หลุดพ้นได้อ่ะแล้วแต่ว่าเขาไม่ใช่เถรวาทอ่ะไม่ได้อยู่ประเทศไทยสมมติอยู่วัชิรยานี้เป็นต้นอ่ะ เจ้าค่ะ แล้วเราก็ไปบวชตรงนั้นแล้วเขาก็รับด้วยสมมตินะสมมติเขารับด้วยแล้วก็ปฏิบัติได้ดีเต็มที่ด้วยแล้วก็อยู่ที่นั่นโอเคไม่มีปัญหาทีนี้แล้วถ้าเราจะมาประเทศไทยก็ต้องถามต่อแล้วประเทศไทยเขาจะรับไหมกลุ่มที่คุณจะไปอยู่เนี่ยเขาจะรับคุณได้ไหมกลุ่มที่คุณจะไปอยู่เนี่ยเช่นคุณจะมาอยู่วัดไหนอะวัด X หรือวัด Y แล้ววัด X หรือวัด Y เนี่ยเพราะว่ามาตอนเนี้ยไม่ใช่มาในฐานะของอุบาสกอุบาสิกาแล้วมาในฐานะของนักบวชแล้ว เจ้าค่ะ แล้วเขาจะรับนักบวชประเภทนี้ได้ไหมรับได้ไม่ได้ดูตรงไหนก็ดูด้วยว่าเขาจะให้ลงอุโบสถร่วมกันเปล่าคือสมมติว่ามานอนพักนั่งพักอันนี้มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วคุณจองโรงแรมที่ไหนก็ได้ เจ้าค่ะ โอเคนะหรือว่าอาจจะมาขอพักอย่างคนจะมาขอพักที่วัดโอ้ยบาสุบาสิกาเราก็ให้ได ้ค นคริสต์คนอิสลามเราก็ไม่มีปัญหาเราก็ยินดีต้อนรับแต่ว่าจะรับจริงๆหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเขาให้คุณลงอุโบสถด้วยไหม เจ้าค่ะ ถ้าเราไม่มายเรื่องนี้เราก็อยู่ด้วยกันได้ไงก็เหมือนกับ เ ราไปค้างตามสถานที่พักใดที่พักหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่เป็นนักบวชเนี่ยมันก็จะมีเรื่องคำสอนเรื่องทิฏฐิความเห็นเรื่องสังฆกรรมติมก็ต้องดูต่อไปอีกกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกัน เจ้าค่ะมีวัดปฏิบัติต่างกันไปถูกไหมเจ ้ าค่ะ ใช่ใช่ว่าเขาจะรับกันได้ไหมลงกันได้ไหมลงกันได้ก็อยู่กันได ้เจ้าค่ะ ลงกันไม่ได้ก็อยู่กันไม่ได้ก็ประมาณนี ้เจ้าค่ะ ทีนี้บาปหรือไม่เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าก็อย่างที่อนุมานมาเนี่ยนะว่าคำสอนถูกอะไรเงี้ยมันไม่มีบาปแน่นอน เจ้าค่ะอ ันนี้เป็นบุญมาตลอดแน่นอนแต่เพียงแต่ข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆว่ามันจะอยู่กันได้ไหมก็แค่นี้ล่ะ เจ้าค่ะ เจริญวัง สาธุเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะเราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ใช้นามว่าผู้ปฏิบัติธรรมได้เขียนถามมานะคะแล้วก็ได้รายละเอียดเกี่ยวกับศาสนาเราอีกมากเลยดังนั้นดิฉันเชื่อมั่นว่าทุกท่านก็คงได้ประโยชน์ความรู้จากรายการในเช้าวันนี้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะเวลาหมดลงแล้วจริงๆค่ะคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสแห่งวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เชิญพานเชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ